Legtöbben úgy gondoljuk, hogy a boldogság nagy házzal, divatos autókkal és sok pénzzel jár. Lehet, hogy részben így van, de nem ez a boldogság összképe. Írják egy önfejlesztéssel foglalkozó Reddit fórumon, ahol 10 egyszerű és praktikus módszert szedtek össze, amellyel boldogságot találhatunk az életben. A felsorolásban olyanok szerepelnek, mint például, hogy légy nagylelkű másokkal, csinálj valami újat, légy kedves magadhoz, vagy hogy tanulj meg nemet mondani. 10 lépés a boldogabb életért címmel fogalmazta meg valaki a listát az interneten. Nagy port kavart, nagyon sok válasz érkezett. 10 olyan tanács van a listán, ami szerintem pont azért jó, mert némelyik eléggé vitatható, másik meg klassz és hasznos, és mer kicsi lenni, és az nekem tetszik benne. Nézzük meg, hogy melyik jó és melyik nem. Valaki ennyit ír csak, vagyis hát ez talán egy szerző, de lényeg az, hogy ezt írja, légy nagy lelkű másokkal, az egyik legfontosabb boldogságnövelő az, hogy nagy lelkűek legyünk más emberekkel, megtarthatod az ajtót egy idegen. Ennek rámosolyoghatsz valakire az utcán. Ha valami nagyszerűt teszel másokkal, jókedvre deríted őket, ez egy win-win játék, és ez szerintem azért nagyon érdekes, mert a nagy lelkűséget gyakorolni nyilván jó irány, csak hát sokszor az önző szándék vezéli, ami mondjuk nem is feltétlenül baj, hogyha az képzelet közben, hogy a karma majd visszaadja, vagy felveszi egy kamera, mert végülis talán mindegy, mert a lényeg, hogy valakinek jó lesz miattad. Ellenben, ami eszembe jutott, hogy nem csak gyakorolni, hanem a nyomait figyelni is van értelme. Tehát azt hiszem, hogy a redfleges adásunkban volt arról szó, hogy mit jelent az, hogyha valaki megtartja az ajtót a mögötte jövőnek, de lehet, hogy a green flagesbe volt. És az ilyen figyelmes és nagy lelkű dolgok, azt szerintem azok, hogy is mondjam, más dolgokra, más fontosabb dolgokra utalnak, olyan hétköznapi helyzetekre, amik aztán tényleg a napjaidat teszik jobbá, és tényleg azok meg végül az életedet. Tehát, hogyha valaki nagy lelkű, csak ezt szeretném mondani, és annak a nyomait látod rajta, akkor azt hiszem, hogy nagy lelkű lesz abban is, hogy nem rugózik majd a sérelmeken 5 éven át, hanem úgy bocsájt meg, hogy elengedi. Nagy lelkű lesz a figyelmével, amikor arra igazán szükséged lesz, nagy lelkű lesz a segítségével, vagy a türelmével. Úgyhogy szerintem is fontos, és még azzal is egyetértek, hogy a boldog élet 10 összetevője közül egynek betette, mert egyszerűen a nagy lelkűekkel jobbak a hétköznapok, és először azt, amikor először átfutottam a listát, az volt az érzésem, hogy ez nagyon-nagyon közhelyes, és végül most már azt gondolom, hogy azért közhelyes, mert amúgy tök jókat mond. Mit gondoltok a nagy lelkűségről? Szoktátok figyelni másokon, hogy megtartják-e az ajtót? Egyébként azt csekkoljátok. Ez nagy lelkűség komolyan, tényleg. Hát arra utal szerintem. Hát szerintem ez olyan, mint a sport, hogyha vagy egy valamennyi alapvető készítés eleve van benned, és akkor legfeljebb egy ilyen elolvasás után észreveszed, hogy te ezt szoktad csinálni, meg esetleg néha, emiatt egy picit jobban. Vagy pedig nem attól, hogy ezt elolvastad, nem fogod csinálni, mert nem olyan tudod, egy pici, nagyon pici esélyt látok arra, hogy valaki, aki amúgy nem szeret sportolni, és azt mondják, hogy de hidd el, hogy jobban érzed magad, az első 2 hónapban még nem, de majd pár hónap után igen, és tényleg annyira rossz az első pár héten át csinálni, nincs sikerélmény semmi, nem tudsz eleget csinálni semmiből, hogy baromi vacak, és az egyszer nem, ki abba hagyod. Ez pont ilyen szerintem, hogy így elolvasod, igen, ez jó lenne, de nem fog neked, nem fogja ezt a boldogságot elhozni. Annak hozza szerintem a boldogságot, akinek meg annyira nem is kell szólni erről, hanem egy kicsit, hogy úgy derűsebben éli a mindennapjait, és így amúgy is egy kicsit így szokott viselkedni, esetleg még rátesz emiatt, és akkor tudatosan hogy érzékeli, hogy igen, ez milyen jó. Én szerintem. Egyébként meg... Mondja csak. Az ajtó nyitogatással kapcsolatban azért most már elég vegyes a megítélés, hogy kinek esik jól, kinek nem. Én természetesen figyelem, mint ahogy mindent folyamatosan figyelek, és van olyan megállapításom, hogy ez ilyen jó paraszt mozdulat volt, de nem gondolom azt, hogy ettől az ember egy jó nagy paraszt, mert azt hiszem, hogy így 10 esetet kell vele végignézni ahhoz, hogy megtud, hogy egyébként csak nőknek nyitja ki, a férfiaknak is. Ha siet, nem nyitja ki, ha olyanja van, akkor meg igen, vagy még büdös életben nem nyitotta ki, vagy ezzel akar jó pontokat szerezni, és egész nap ott áll egy ajtónál, és nyitogatja, és akkor a végén valahová a helyére kerül ez a gesztus. Vagy ő egy fotocella? Vagy ő egy fotocella. Most eleve a két dolgot gondolok. Egyrészt szerintem a nagy vonalúság, én így hívom, az fontos. Azért fontos, és talán a 3 legfontosabb dolog között van ez a szeretet, nagy vonalúság és a megismerés. Mert ezeken keresztül tényleg jobban fogod szerintem érezni magad. Ha megértesz valamit, kevésbé félsz tőle, meg fel vagy rá készülve. Ha szeretsz valamit, akkor kevésbé lesznek ilyet, gyűlölködő, bosszúvágyó, irigységgel teli cselekedeteid, gondolataid vagy megfigyeléseid. A nagyvonalúság viszont abban segít, hogy megtanulj elveszteni dolgokat, mint ahogy soha semmi nem lesz örökké a tiéd. És ebben már ezt gyakorolod. Nagy vonalúságot viszont csak olyanban lehet gyakorolni, amiből kevesed van. Tehát, hogyha te nagyon gazdag vagy, és így szórod a pénzt, az nem a nagy vonalúság. A nagy vonalúság az, hogy neked nehezedre esik. Nem kell, ez nem feladat, nyugodtan adjál a pénzedből, ha sok van. Nem fogom a szemedre vetni, hogy az neked nem számít, csak számodra akkor építő a dolog, vagy készít fel később arra, hogy majd megbetegszel, hogy majd meghal az anyukád, hogy elhagy a feleség, el tudod, vagy lesznek hullámvölgyek az életedben. Ha olyanon gyakorlod, ami egyébként nagyjából nehezedre esik, viszont belátod, hogy még ez sem az utolsó volt, de akár legyen az utolsó darab is, én szeretem az utolsó valamimet elkölteni, de szeretem azt is, amikor megkapom valakinek az utolsó valamiért. Tehát, belezavarodtam, de hogy ha az utolsót meg nehezen adta, nem tudom, mit akartam ezzel kapcsolatban mondani. De nem minden nagy szórás nagy vonalúság szerintem, és a gyakorlati haszna az ez, hogy egy gyakorlás az elvesztéssel egyébként kapcsolatban. Ezt az ajtós dolgot talán a nagy vonalúsághoz be lehet, de a nagy lelkűség nekem az ilyen erős volt. Tehát a nagy lelkűség szerintem az még inkább ilyen valamelyest mínusz az én oldalomon, tehát valamennyi áldozattal jár, tehát valamennyit kell, azért nagy lelkű. Tehát ez is jár valamennyi áldozattal, mert berohanhatott volna, de senki nem azt mondta, hogy ez egy nagy lelkű dolog, pici, hanem hogy ebből több ilyen, hogyha ezeket az apróságokat figyeled, az már utal valamire. Nem állította senki, gondolom, hogy a szerző sem, hogy ha valaki megtartja az ajtót, az nagy lelkű. Vannak olyan karakterek, akik mindig egyszerűen olyan a neveltetésük, annyira, tudod, akik így nem is akarnak látszódni, tipikusan vannak ezek, és most nem mondom az a INTV, hogy ebből ki, melyik az a típus, de hogy egyszerűen aki addig fog vágni, amíg jön ember. Tehát vannak ilyen típusok, és általában ilyen szerény, jó lelkű emberek, nem tudom, hogy ez nagy vonalúság vagy nagy lelkűség részükről, tök sokan vissza is élnek ezzel a típusú ember, vagy ezzel az ember típussal, illetve az energiáival. Nem tudom, ezek annyira, tehát szerintem attól, tehát még, na, nagyon-nagyon pici dolognak érzem ezt az ajtós dolgot. Lehet, hogy megmutat egy attitűdöt, de nagyon... Rossz példa, de nem az ajtónyitogatásról vagy szól, hanem a nagy lelkűséget ajánlja itt a listán, és én ezt próbálom úgy értelmezni, hogy értelmesebbé váljon a lista, mint amikor elkészült, mert amúgy vannak kétségeim ugye az ilyen listákkal kapcsolatban, már akár abban is, hogy miért 10 pontos, én vajon fejben tudok-e tartani 10 pontot, és hogyha 10 pontot tartok fejben, miért ne a 10 bék jó legyen az, vagy a 10 parancsolat, vagy a nemes 8 rétű ösvény, vagy a nem tudom mikinek a 3 jó tanácsa, vagy pedig az egyszerű aranyszabály, hogy tedd azt másokkal, hogy te szeretnéd, ha bánnának veled, vagy tudod, vagy ezt idézhetnéd éppen a Jézus Krisztus szavaival is, de hogy le lehet redukálni ezt, vagy szeresd magad úgy, mint másokat, másokat, meg úgy, mint magadat. Itt lesz erre utalás egyébként, hogy saját magad felé is kell valahogy fordulnod. Az ilyen jó tanácsok nem csak kifelé való attitűddel ruháznak fel, de itt a nagy lelkűséget azt nem azért mondja, hogy másoknak jó legyen, mert a lista a te boldogságodról szól, és én ezt keresem, hogy miért mondja a nagy lelkűséget, hogy leszek én attól boldogabb. És úgy, ahogy az előbb elmondtam szerintem, hogy felkészít a veszteségekre az, hogy a veszteség, azt én adom a veszteséget, nem csak elszenvedem. Egyébként ez az, hogy valakinek valamilyen szinten legalábbis örömet okozol, az nyilván visszahat, vissza tud így hatni, még akkor is, hogyha ezen túl, amit most mondasz, amit én egyébként szembe se jutott eddig. Tehát az, hogy egy ismeretlennek ajándékot adsz karácsonykor az ilyen gyűjtőhelyeken, az egy rövid távú, aznap délután adhat egy ilyen melengető jó érzést, és igen, az egy halvány mosoly lehet az arcodon emiatt, ami ugye faciális feedback hipotézis, ugye biztos már nem csak hipotézis, valamikor így hívták, visszaad a közérzetedre. Én most kaptam a karácsonykor a falat egy globusz csirkemájas konzervet, az Nem, nem akartam így a Jézuska dolgot így leleplezni, de mindegy is. Én örülök, hogyha örültél. De már kibontottam is. Nagyon örülök. Sírtam. És valahol ez volt a cél, hogy megdíjkasson valaki, vagy én, de hogy értitek, nyilván ez tud így jól esni, és nyilván voltak más ilyen a ti életetekben is nyilván ilyen lépések már, amikor úgymond nem, senkinek a vagy mindenféle külső kényszer nélkül, vagy esetleg a karácsony kényszere miatt, ha lehet ezt így mondani, de hogy adtál másoknak. És akkor ez egy rövid távon biztos tudja egy kicsit a hangulatodat javítani, ami pedig szerintem a boldogságnak a legókockája, hogy a hangulat... Ez ilyen jó emberkedés forrás. Abszolút. Itt az nem a veszteségre készít fel, hanem elégedettséget ad, hogy nem vagy haszontalan, hogy visszaadsz, ugye szokták ezt így mondani, csak aztán ezt vajon elválasztod-e idővel a karácsonytól, hogy legalább egy évben kétszer gyakorold, vagy utána már havonta, és a végén az egészen szűk erőforrásodig is elmész, amit ugye szoktam fogalmazni, hogy az idő az egyetlen vagyontárgyatok. Pont ezt akartam mondani. Hogy már önkénteskedni beállsz, vagy valakinek azt mondja, hogy átmegyek, összerakom neked a nyomorult bútorodat, vagy meghallgatlak. Tehát, hogy tényleg azt mondod, hogy nem szerintem... az időm az drága, mert én rengeteget keresek, de abból tudok pöckölni neked egy globusz konzervet, vagy azt mondom, hogy nem játszom el, hogy én milyen fontos ember vagyok, akár még a segítségben sem játszom el, hogy hát persze én lennék az elnök vezérigazgatója egy segélyszervezetnek, de hogy én meg bekössem a lábát valakinek, akinek sebes, hát az arra ott vannak a nővérek, meg a nem de tudom úgy... kik. Hogy tényleg oda mész, tudod, mint ez a Doctors Without Borders, tudod, hogy azok ilyen évi 200 meg 500 ezer dollárokat kereshetnek otthon, így elmennek egy évben egy-két hónapra Afrikába, vagy valami rumlisabb helyre, és akkor ott elorvoskodnak szívességből. És egyébként én pont ezt akartam mondani, hogy a átmeni bútor és a többi, hogy én ezt nem is sorolnám ide, mert őt ismerem. Tehát ha számomra ismeretlenekért teszem, akkor szerintem akkor vagyunk a jó kategóriánál, akkor érkeztünk meg ez. És... már beszéltünk szerintem mit is róla, hogy én belefutottam egyszer-kétszer ilyen történésbe, és tök jó érzés volt, akkor napokra, sőt hetekre volt jó érzés azok, amikbe így bevonultam, és most képzeljétek el, akkor ide büszkélkedem, hogy nem magamról, hanem a cég, ahol dolgozom, évente kétszer öt napot ad ilyenre. Hogy azt mondod, hogy charity, és akkor te mész valahova, és akkor az nem szabadság. Szerintem ez elég menő dolog, hogy elmehetsz így, és tervezem is majd kihasználni. Most is így vagy itt között? Természetesen. Mi más lenne ez? Sőt, igazából, igen, itt rögtön akkor ellent is mond ennek, hogy igazából nem a saját időmből, hanem a cég idejéből. De hogy van ismerek olyan kollégát, aki elment klasszikusan ez a Afrikába építkezni, én csak Borsodig jutottam, de hogy ez szerintem hetekre tud egy ilyen jó érzést adni, és igazából benne van ez a lélek maszturbálás is nyilván, hogy azért is csinálod, hogy aztán kicsit jobban érezd tőle magad, de végül a túloldal szempontjából mindegy. De csökkenti a tehetetlenségedet, tehát nem csak arról van szó, hogy te egyébként tojsz az egészre, de ha egy picit jó emberkedsz, akkor villoghatsz vele, hát hanem nem. Úgy is működhet ez, hogy neked eleve van egy deficitet, tehát attól, hogy dolgozni jársz, és arra kell gondolni, hogy te megéljél, naponta eszedbe jut, hogy lehetnék egy értelmesebb hivatásban, ahol tényleg kézzelfogható segítséget adok, lehet, hogy fele ennyit se kapnék érte, de annak legalább értelme van, és nem egy mondva csinált valami. És amikor ebben ténylegesen részt veszel, nem egy napra, hanem mondjuk két héten keresztül, azért az valami, az az egy ötvened része az évi, tudod, az egy heti, vagy sőt két heti tevékenységet felajánlása, majdnem annyi, mint amennyire Szabira mész, vagy nem tudom, akkor egy picit csökken ez a terhed, hogy érzed, hogy te valójában már tartozol, és még mindig magadnak veszel el, és ebből leépít most, hogy ezt jó vagy nem, te jobban leszel tőle, és a lista erre koncentrál, hogy mi az a szint, ahol azt lehet mondani, hogy jó van, tényleg eleget tettél, és tényleg magaddal foglalkozz a legtöbbet, és mellette másokkal, vagy pedig én azt várom el, hogy mindenki lépjen ki a munkahelyből, és menjen azonnal ingyen segíteni mindenki másnak, és akkor az lenne a jobb világ. És összeomlik a gazdaság, és akkor még többeken kell segíteni. Én ezt korrektnek tartom, ezt szerint. Én az, hogy valaki két órát levest osztogatott, vagy, de az is sokkal korrektebb, vagy az, hogy néha ad egy 100 forintost, és ezt utána így körbehordozza a világban, én ezt így nem tartom olyan sokra. Azt, ha valaki rendszeres feladatot vállal, vagy minden évben gondol rá, vagy legalább minden nap egy picit rosszul érzi magát, hogy mit nem tett, és utána tesz valami értelmesebbet, azt már okénak gondolom, de leginkább arra vágynék, hogy az egy karrier legyen, hogy másokon segítesz. Tehát, hogy olyan fizetség járjon azért, hogy akkora sztármeló legyen, mint repsztárnak, meg NBA kosarasnak lenni, meg CEO-nak, meg a anyám kínjának. Érted? Egyébként csak annyi kell, hogy ezt elkapja egy spin, mert utána már megtörténik az, hogy fölkerül abba, csak hát ugye még nem kapta el sose szinte. Na, van még egy csomó pontunk, mehetünk. Ja. Végig spoilerezed, vagy egyesével megyünk, és majd rosszul. Fogadja másokat olyannak, amilyenek, mondja a boldogság másik titkaként a szerző, ami viszont szerintem az esetek nagyon kis részében lehet mérgező, mert én úgy látom, hogy ezek a csecsemő módban élő, csak elfogadni akaró személyeket hívom így, az ő mondásuk szokott lenni, tehát, hogy akik szerint csak az szeret, aki elfogad engem, akkor is, ha neki rossz, ha bántom, ha ugráltatom, ha hazudok neki, nem tartom be a szavam, holott ugye a felnőtt kapcsolatoknak szerintem két irányú utcának, két alkalmazkodó és fejlődő személy találkozásának kéne lennie, nem mondjuk egy csecsemő és anyuka viszonyának, és erről, hogy fogadjál másokat olyannak, amilyenek, egy picit az jutott eszembe, hogy vissza lehet vele élni. Egyrészt persze, hogy fogadd el a másikat, és semmi között hozzá, hogy szereti-e a jódlit, és miért szereti, és miért akar annyit gyalogolni, meg miért üsz hülyes sportokat, amiket vakjós nők találtak fel, meg ilyesmi. De hogyha ugye nem árt vele, akkor semmi gáz, de ha árt vele, akkor meg tök rossz kezekben van ez az egész mondás, hogy fogadja másokat olyannak, amilyenek. Nyilván annyira alapdolgokhoz nincsen semmi között, de ha árt vele, akkor meg fogadd el azt, hogy neked is lehetnek igényei. Szerintem ez túl női magazinos, és nem oké. Ez egy annyira egy gumi szabálya, valójában azt akarja menni, hogy toleráns, legyél toleráns kb. Szerintem, amivel viszont már szerintem benne van az, hogy nem feltétlenül mindennel szemben. Úgyhogy igen, ez egy ilyen, ez az élet szerintem, hogy meglegyen a 10. De és beraktam második a kettesnek raktam, hogy ne jöjjünk rá, de itt a Zoli, úgyhogy ezzel speciál ezt elrontotta. Szerintem haszna egy ilyennek, hogy fogadja el másokat akármilyennek is, az abban segít, hogy a dühödet csökkentsd, de közben azt is eredményezheti, hogy kimarad valakinek a nevelése, kritikája, amit pont neked kellett volna elvégezned. Tehát nem mondanám a Gypsy Rose-nak, hogy fogadd el anyukádat olyannak, amilyen, hogy téged hülyére gyógyszerez, vagy nem mondanám az anyukájának, hogy fogadd el a lányodat olyannak, amilyen, hogy felbújtja a barátját, hogy öljön meg téged. Viszont itt ezt ott választanám el, hogy ha nincs is befolyásod valamire. Tehát a tévében látsz egy 70 országgal arrébb lévő hírt, sztárt, családot, jelenséget, na azon ne puffogj annyit, mert egyszerűen nem veled történik, és az teljesen fölösleges. Tehát az a dű, az nem generál hullámot arra a helyre, ahova te a bosszúddal lecsapnál, ellenben mindenki, aki körülötted van, rosszabbul fog létezni, és ennek nyomán te is. Ha viszont van befolyásod valamire, akkor felelősséged is van, hogy mi történik, és akkor meg mérlegelj, szóval akkor így hülye, aki a listát írta ezen a ponton éppen. A következőn is, mert nagyon hasonlít ehhez, vagyis hát ha ezen, akkor a következőn is azt mondja, hogy szabadulj meg a negatív emberektől. Ugye ez is megint vitatható, szerintem a jó emberség nevében nem tartozol senkinek azzal, hogy belenyomorodj a létezésébe, tehát szerintem megszabadulhatsz a negatív emberektől, de Feldmának van egyébként egy tök jó módszer erre, hogyha valaki bánt, akkor először szólj, mert nem köteles tudni arról, hogy neked hol vannak a határid, vagy hogy mi bántott meg. Másodszor is nyugodtan megteszi, szólj, nem biztos, hogy emlékezett rá. Harmadszorra viszont vedd úgy, hogy azt szerette volna elérni, amit nagyvonalúan eddig nem tettél meg. Tehát, hogy mondjuk így akart veled szakítani, csak nem kimondta, hanem tehát harmadjára már vett szándékosnak, talán így egyszerűbb az egész dolog. Nekem ezzel a mondással nincsen bajom. Nekem van. Szerintem magad felé is meg kell, hogy nyilvánuljon az együttérzés, és van az a pont, igen, amikor meg kell szabadulni. Meg tényleg van az, hogy valakinek a társasága az terhes a számodra, miközben neki nem előnyös. Tehát, hogy tudod, nem a segítségedet szívja le, amire rá is szorul, hanem olyan dologgal szívja le az energiáidat, amivel utána ő valójában nincs is előrébb. Nem szorul rád, hanem egyszerűen ez egy olyan dolog, ahol a tóba dobjátok bele a a zsetonjaitokat, nem pedig a másikhoz kerül. Ilyen helyzetekben semmi értelme. Én azért mondom, hogy van bajom ezzel, mert tökre egyetértek, hogy mindenkinek azt kívánom, hogy olyan emberek környezetében legyen, ahol jól tudja érezni magát. Ugyanakkor azt kimondani, hogy na, én kiválogattam, és akkor a Tibi, a Jani, meg a Saci, meg a Kati, ők azok, akik nem érdemlik meg az én nagyszerű társaságomat. De ez az attitűd, amiben te embereket válogatsz ki, vagy itt szanálgatom a Facebook barátaimat, hogy milyen buboréknak feleljenek meg, ez nekem nem szimpatikus, de egyetértek azzal, különösen, hogy nem vagyok egy konfrontatív típus, hogy odébb vonulok, ha valami nem tetszik, de a ceremónia ne történjen. Azért nem írok rá utána a Saci, Tibi, Jani akárkire, hogy szia, csak azért írok, mert social media detoxban leszek számodra, mert most le lettél tiltva, és le vagy tiltva, érted, hogy tiltva vagy le. Hogy eljátszam ezt a I Will Survive című számnak a néma videóklipét, hogy velem azt ne ugassál be, hanem hogy ez csendben történjen, mert egyébként akkor szabadulsz meg az ilyen lehúzó karakterektől, beleértve a zsarolókat és a zaklatókat, ha nem válaszolsz nekik, és így egyszerűen szétfoszlatod őket a levegőben. Szükség van erre, de a hozzátartozó ceremónia az végtelenül ellenszenves. De nagyon sok, vagy nem sok, több olyan dolog is van azért, ami kb. Nincs értelme, anélkül, hogy ne csinálnád körülötte cirkuszt, ceremóniát. Tehát átúszni az óceánt, topmodellekkel lefeküdni, és mindezt titokban tartani, tehát hogy akkor már bele se vágsz, nem? Tehát, hogy... Hát lehet, hogy az ilyen dolgok azok, amelyekben nem kéne belevágni, ami nézők nélkül nem érték mi. Ez is olyan, amit épp csinálunk. Igen? Hát szerintem igen. Most kapcsoljatok el egy kicsit. És akkor van értelme rádióműsort csinálunk, mert ugye ez is egy olyan tevékenység, hogy de egyébként nem igaz, hiszen beszélgetni hárman egymás közt nem olyan rokról, hogy milyen volt a napod, és hogy mit tegyünk este vagy holnap, az egy értelmes dolog. Köszönjük, hogy hallgatjátok egyébként mindemellett. És akkor a negyedik most így. De szép. A boldog élet negyedik és ötödik titkaként azt fogalmazta meg a szerző, hogy egyrészt távolítsd el a negatív médiát az életedből, ugye újságok, magazinok, tévé, ezek, amikre hivatkozik, és ébredj korán. Én az elsőhöz azt mondanám, hogy először tudod, oké, nem biztos, hogy ez annyira felférne az én 10-es listámra, de aztán megint megtetszett, hogy mert kicsi lenni, mert tényleg az egy hétköznapot tök jól feldob egy jó sorozat, egy jó zene, és hiába egy picit helyes, de mégis tetszik, és tökre beleférni a házi állat, a mozgás vagy a jó beszélgetés is. Az ébredj korán viszont még korán kellőként is halálosan felidegesít, mert hülyeség. Tehát egyszerűen jobb embernek kiáltják ki egy csomószor azokat, akik korán kelnek. 5-kor kelnek, miközben van, aki 6-kor fekszik le, fizikai képtelenség, hogy felkeljen 5-kor, de ha már erről beszélünk, nekem az jutott eszem, hogy az viszont jó, hogyha úgy ébredsz, hogy a napi teendőid megkezdés előtt tudsz 1-2 órában produktív lenni, mert az jön tényleg jobb hangulatot ad egész napra, hogy letudtad az edzést, a meal prepet, a bevásárlást, meditációt, ki mit szeret csinálni. Úgyhogy ez így már jó ötlet lenne, hogy kell 2 Én órával korábban. Szeretem azt. Szeretem, bármi is az. Hát a meal prep az, amikor ételeket készítesz előre lényegében, és akkor lehet heti meal prep-ed, de akkor már pénteken ilyen de jó, hogy mindennek adtok ilyen nevet, és akkor így lehet pipálni. Ez a közösség ismeri. Van ilyen matica a kocsidon, hogy szeletelés, mint a futóknak az, hogy ők futnak. Ki mondta, hogy én csinálok meal prep-et először, és csak kérdezem. Nem. Én azt hittem, hogy ez konyhai előkészítés, hogy majd este fogok főzni, de reggel összevágom a répát. Vasárnap fogom csinálni a meal prep-et. Először a bögrét például, az már annak számít. Nem, a meal prep az több napra készül, nem az. Na mindegy, lényeg, hogy az, hogy kell korán, az szerintem gáz, az viszont, hogy kell egy kicsit korábban, hogy 1-2 dolgot elintéz, amitől jobb hangulatú lesz a napon, mert úgy érzed, hogy produktíva volt, az viszont egy tök jó tanács, az szerintem jobb kedvet csinál. Továbbra is tartsuk szem előtt, hogy ő azt állítja, hogy a te életed lesz jobb, tehát ilyen szempontból kritizálnám a listát. Az, hogy megválogassa a médiumokat, én azt gondolom, hogy attól egyébként komfortot nyersz. Tehát lehet, hogy ez kisebb felelősség, de és egyébként buborékképzés, aminek így elvileg nem örülünk, meg viszont tájékozatlanság is, ami neked egyébként jó, ugye mondják, hogy a tudatlanság áldás. Kérdés, hogy ebben hol van a határ, de én például 2010 óta nem néztem híradót egészen a kb. A Covidig, meg nyilván nekem ez egy nagyon nagy teher, hogy mi itt hírekkel is foglalkozunk időnként aznapi belföldi politikai aktualitással. Nekem ez egy nehézség, de ennek el, de pontosan tudom, hogy nyugodtabb az életem, ha olyan dolgokkal kapcsolatban, amelyekre nincsen olyan közvetlen befolyásom, nem traktálom magamat napi, maximum heti rendszerességgel, és akkor nem maradtam ki belőle, részt veszek a döntésben, nem vagyok háttal neki, de nem egy zenehallgatást azért szívesebben választok, meg nem híreket hallgatok az autómban, hanem ilyen értelmes gondolatokat emberektől, és akkor jobban érzem magam. Az, hogy korán ébredje, az nekem úgy tűnik, hogy megint az ember, aki a listát írta, és a tizediket a második helyre becsempészte, hát, ha nem veszük észre, őt csak zavarják, hogy buliznak a szomszédban, és hát, ha majd a lista annyira körbeér, hogy a szomszédai jól akarnak élni, ezért korán kelnek, és azért korán fekszenek. Ugyanakkor most láttam valami, nem kutatás, de beszéltek és hivatkoztak valamilyen neurológiai megfigyelésre, hogy az agynak egy bizonyos területe növekedett állapotban van a nagyon hosszú ideig élőknél. Bár azt is elmondják, hogy ez csak időszakokra növekszik meg, méghozzá akkor, amikor olyat csinálsz, amit nem szeretnél. Tehát, hogyha nehézségeket vállalsz, mint például az, hogy én itt híreket kommentálok. És vagy újra beiratkozol egy iskolába, vagy elmész edzeni, mondjuk olyanoknál, akik rendszeresen járnak, akármilyen idő is van futni, esőben, hóban, nem az a kedvencük, de ők mennek futni, nekik ez... esélyük van egy hosszabb életre, csak azt nem értem, hogyha az a kulcsa a hosszú életnek, hogy csinálj olyan dolgokat, amiket rühelsz, akkor minek akarsz hosszan élni? Nem csak szar, de még hosszú is. De nem biztos, lehet egyébként, hogy nem az első pontja az, ami miatt hosszan élsz, tehát hogy az csak az, amin túllépünk, és utána következik egy flow, ami miatt hosszan élsz, vagy utána következik egy örömérzet, hogy basszus, megcsináltam ezt a hülye 40 kilométeres futást is. Annyira nagy a flash utána, hogy ettől élsz tovább. Ő csak elveszi az időt a mostból. Tőled nem veszi el, mert te izélsz. Mit csinálsz? Az is elvette, hidd el. Elég sokat elvette a Krav Maga, igen. Köszönöm, hogy szóba hoztad ismét. Mehetünk tovább szerintem. Jó. Csinálj valami újat, ez a következő. Erről azonnal beugrott, hogy ez sokkal jobb, mint a nyomasztó párja. Az élete a komfortzónádon kívül kezdődik című tök nyomasztó mondat, ami azért sokaknak lehet ijesztő, mert olyan hangulata van az utóbbinak, mint hogyha ma be kéne iratkozni olasz tanfolyamra, ma be kéne iratkozni a raftingra, el kéne kezdeni megszólítgatni embereket. A csinálj valami újat nekem nagyon tetszik, megvettem és át is vettem, mert ez egy sokkal barátságosabb. Tehát nem azt mondja, hogy ezen a héten tanulj meg főzni, hanem azt, hogy csinálj valami újat, készíts el egy levest addig, amíg finom lesz, és szerintem ez klassz. Tehát ilyen dolgok kellenek az életben, ez tök jó, hogy felkerült a listára. Ez megint ilyen szerintem embertípus, nem egy, tehát nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy nekem volt olyan ismerősöm, aki azért nem ment mondjuk tájmasszázsra, mert még sose volt, és ez így is fog maradni, tehát hogy őnek ilyen két-három... Kevés dolog oldódik, igen. Meg így, vagy így flip-floppol át a másik állapotában, mindig ez azért. Neki van ilyen három útvonal, ebből az egyik a munkahelyére, és akkor ezeken túl nem nagyon szívesen mozog. Nincs, lehet, hogy nincs főváros, nincs csak fővárosvezetési tapasztalata nincsen. Tudod, de kinek van? Igen, és őt nem fogja ez meggyőzni, viszont van, aki meg észre se veszi, hogy állandóan hajszolja ezeket, mert ettől neki ez kell ahhoz, hogy normálisan tudjon létezni, hogy három havonta valami, vagy elutazik olyan helyre, ahol még nem volt, és szerintem ez is annak számít nyilván. Szeretek utazni, Iviven én is kiírtam így magamról, szeretek utazni, volt egy ilyen mappám. Valahol a Gyorsobrom megyében bicikliztem benne. Na mindegy. Izgalmak. Igen, szeretek. Ez pont ugyanolyan, mint a kett, annál a pontnál, bocsánat, a nagy lelkűség az egyes pontnál mondta, hogy valaki ott van ez a erre nyitottság, ez a hajlam, és úgy is csinálja, és aki meg tipikusan nem betart ezeknek, azt nem fogja egy ilyen pont rávenni, és sőt, tudod, mi a durva? Nem lesz nem fogja, akkor boldog. Nem ha fogja ez kitalálni. Tényleg működik ez a recept, akkor ő lemarad ő, az eredményről. Akit említettem, ő boldog. De ő tényleg boldog, amennyire meg tudom mit élni, dolgoztunk sok évig együtt, és az, hogy ez a típus, embertípusnál rögtön ott a következő kérdés, csinál valami olyat, mit? De tehát, Zoli, rajta van a nyomkövető, nem hiszed el, csak nem akarta elmondani. De értem, három útvonalon mondok, jár, hogy azt mondja, hogy boldog. De mi legyen az az új, és bármelyik értem. Új dologra ellenfel jönnek érvek. Úgyhogy nagyon szép ez is ide, szerintem purhab. Kicsit vagy nem ilyen tudom, ízeki megszerelnek, hogy azt érzi majd valaki, hogy szóval el kéne mennem Balira egy indiai szerzetestől tanulni dolgokat, vagy pedig az Esztert kéne követni, hogy főzöl egy újféle levest. És inkább ez, ugye van egy állandó igényed a változatosságra, és ezzel kapcsolatban, de ez tényleg egy alapvető pszichológiai igény, de vajon, ha a dolgok monotonok, akkor hogy oldod meg, hogy legyen változatosság, vagy hogy ne legyen neked attól bajod, hogy nincs változatosság. Hát, két megoldás van, az egyik, hogy megtanulod elviselni a monotonitást, ami tőlem nagyon messze áll, vagy pedig a változatosságnak egy illúziójával élsz, de olyankor átvered magad, de egyébként működik, csak vajon utána, amikor hétvége van, és van időd gondolkodni, és megint eszedbe, hogy valójában átvered magad minden héten, az hová vezet? Te tudod, ez a postai munka, hogy nem unalmas, hát minden nap más a dátum, ugye, a pecsétben. Tehát, egyrészt másrészt meg aki illúziót épít maga körül, az nem biztos, hogy felteszi a kérdést, hiszen nem biztos, hogy látja, hogy ebben van illúzió. És egyébként tényleg sokan vannak, akiknek az a monoton, tehát a dolgok ismétlődése adja a biztonságot. Egyszerűen vannak ilyen típusok. De a kettő nem zárja ki egymást, ismétlődnek a dolgok. Értem, csak ebből nem fog. Ezért mondom, hogy ez megint egy olyan, hogy csinált a súlyfrizurát, zárójel, ha van hajad. De tudod, nekem például nincs ez a pont, tehát ilyen púrhab ez a pont szintén. Szerintem egyáltalán nem, szerintem ez tök mély ez a pont, és sokkal jobb, mint most ezt kitaláltad, Zoli, hogy lefikázod, azért mert azt mondom a hülye karatédre, hogy a vakjós nő találta fel, jó, és akkor most megpróbált visszaedni, de nem baj, menjünk. Ezek szerint te csempészted be ezt hatalmat. Nem, benne volt. Légy kedves magadhoz, kivéve te, mert most nem érdemled meg, de ez a következő tanácsunk. Azt mondja, ne ostorozd magad, hogyha hibázol, és hogyha valamiben kudarcot vallottál. Na, ezt most bevallom, hogy női magazinosnak indul, de mondjuk, ha van valaki, aki naponta többször elmondja magának, hogy hülye vagyok, és tényleg hisz is benne, azért annak tényleg hozhat általános javulást, hogyha egy pár hétig ráfókuszál, hogy ne ostorozza már magát mindenért. Úgyhogy én ezt egyébként hiába közhelyes még mindig ez is, de azért én ezt sem tartom olyan rossznak. Tudod, mit ott eszembe az előző pontot, csak még egy mondat, hogy illetve már többször éreztem ennek a listán, olyan, mint az érzékenyítő kampány, hogy aki figyel rá, azt már nem kell érzékenyíteni. Akit kéne, az meg nem fogja megnézni, nem azonnal elkapcsol. Eddig ilyen érzetem van több ponttal kapcsolatban. Aha, igen, hogy áruhásnak kell lenni a kommunikációnak, vagy annak a, vagy hát valami különös hibrid embertípusnak kell azt kifejeznie, hogy azok értsék meg, és tudjanak ezzel együtt érizni, akik egyébként nem a te típusod. Ezért sikertelen egy csomó érzékenyítő kampány, egy csomó politikai kommunikáció, akár egy csomó ilyen reklámkommunikáció, mert a saját típusodhoz beszélsz, abban akar tetszelegni, hogy te milyen kreatív reklámszöveget írtál, de az akinek ez szólna, az nem azokkal a nem kulturális mintákkal, meg nem ugyanazoknak a kulturális termékeknek a elfogyasztásával rendelkezik mintá, úgyhogy végül nem ér célba az egész. De itt annyit kéne csak, hogy nyitott legyen rá az ember. Nekem volt hát, egy-kettő. Nem vagyok elég nyitott. De te nem vagy nyitott, én nyitott voltam, látszik. És engem meggyőzött például okay. Az, hogy csinálj. De ez is engem igazol, hogy mivel nem vagyok rá nyitott, hiába van odaírva, hogy legyek nyitott, nem lettem. Én simán értelmezem, és van benne olyan, de például, hogy légy kedves magadhoz, most ez nem azt jelenti, hogy simogatom magam egész nap, de hogy mindenkinek kívánj jót, és az egyik a mindenkiből az te vagy, ezt soha ne felejtsd, de ezt mindig én is el szoktam mondani, mert én figyelmen kívül hagytam magam egy csomó esetben, pedig tök önző vagyok, de bizonyos helyzetekben meg így tudod, mint amikor megszámolod, hogy hányan vagytok a csoportban, és elfelejtetted magad hozzáadni, úgyhogy te nem kapsz tojáslevest, meg rántott halat, vagy nem tudom mit ebédre, és ez valami ilyen, hogy te pont ugyanannyit érsz, mint az összes többi, akkor is, amikor alulról nézed, és akkor is, amikor felülről. Nem vagy elhanyagolható, és nem vagy elképesztően fontos. És ezt érdemes. De miért női magazinosnak hívják ezeket? Én hívom úgy, de dolgoztam női van egy ilyen kifejezés, és ezt, ezt a nők csinál, nők tették magukkal, hogy olyan rossz újságot csináltak egymásnak, vagy saját maguknak, hogy női magazinos az elnevezés, vagy valójában az ilyen férfi magazin se jobb, csak más karakterisztikákat mutat, mert ott az olyan vitorlás, olyan szivar, és olyan karóra van, meg olyan kocsi, amit sose lesz, a nőiben meg az olyan álompasi és olyan lelkiségű mindennapok, amilyenet sose lesz. Lehet, hogy a férfiak találták egyébként ki ezt a mondást, és ki lehet hívjuk ezt, női magazinosnak. Ha oké, ne, tényleg vonjuk ki ebből a női, tényleg nem, annyira egy oda, legyen ilyen óravecezés, és akkor megoldott. Hát most azt csináljuk, csak értelmezve. Azt mondja valaki, hogy engedd el a múltadat. Mindig azt mondja, hogy azt mondja valaki, aztán ezt az egyet csak egy valaki írta, de hát ő is egy valaki, ugye, hogy azt már az előbb is mondtam. Azt mondja, hogy energiaigényes lehet a múltban megtörtént rossz dolgokon való elmélkedés. Na ezzel viszont már van bajom. Ez valahogy úgy szólna jól szerintem, hogy engedd el a múltat, hogyha már levontad a megfelelő következtetéseket, másképp úgy is megismétled újra jó eséllyel ugyanazt a rossz helyzetet, mert azt mondom, hogy az illető azóta is mereng valamin, azt talán nem elnyomni kéne, vagy erőszakkal elengedni, vagy alkoholba folytani, vagy valami más, hanem legyen az egy jelzés arra, hogy azzal még van valami dolga, vagy nem lépett szintet, nem bocsájtott, meg nem tanult belőle, úgyhogy ez így, hogy engedd el a múltat, ez nem tetszik, egy jó tanulsággal a zsebedben, meg könnyebben elengedsz bármit. Ja, ha mindig elengeded a múltat, mint aki jól végezte a dolgát, akkor nem lesznek így a mélypontokban megerősödött kapcsolataid. Hadd citáljam ide a siker hármas titkát, hogy ötlet, terv, megvalósítás. Jó utat. Mm-hmm. Köszönöm a figyelmet. Tehát engedd el a múltat, nagyon jó, de hogy? Tehát ez Zoli, téged hozzám, nem hívunk többet. Ez a legrettenetesebb szerintem. Tehát az, hogy nem, ha megmondaná, hogy hogyan. Engedd el a múltat, kösz. Tehát, hogy tetszett volna jobban lenni. Miért tetszik rosszul lenni? Tessék jól lenni. És rögtön meg van oldva. Tehát, hogy... Na. Nem kellett volna meghalni. Eleve, csak akkor nem így van. Tetszene de kibontott meghalni. Egyébként, csak nem akartam vele időt tölteni. Azt mondja, hogy energiaigényes lehet a múltban. Az biztos. Rossz dolgokon való elmélkedés. Mi nem az? A régi konfliktusokhoz való ragaszkodás. Tehát feldobja a problémát, és akkor feltételezi, hogy ha téged megtalál, akkor esetleg elmész egy terápiára, és akkor segítséget érsz, vagy esetleg rámeditálsz, és akkor neked egyedül is. De egyébként az, hogy túl kell, tehát sokkal jobb túl lenni a dolgokon már, azzal egyetértek nyilván. Az, hogy nagyon sok energiát viszel, azzal is egyetértek. Csak ez, mondom, ezért legyél gazdag. Mit csinálod itt ezt a béna segénységet? Legyél gazdag. Ez ilyen jellegű Zolika, szerintem. Most sokkal paprikásabb a hangulatod, mint az előző de adásban. Bocsáss meg. Most nem volt időd elmenni erre a karatéra, amit a vakjós nő csinál, hogy levezdesd az energiáidat. És egy picit felhalmozódott be a negativitás. De valaki azt mondja, aki a továbbra is az ugyanaz a szerző, hogy tanulj meg nemet mondani. Na ez, nem, ez, nem. Ez gáznak. Nem, és ki, nem fogunk megtanulni. Nekem nem mondja meg senki, hogy mit tanuljak meg, jó? Ez csak akkor jó, hogyha ezzel volt a problémád. Nekem például nagyon sokáig volt azzal a gondom, hogy én nem tudtam igent mondani különböző meghívásokra, hanem inkább az volt az automatizmus, hogy azt mondtam, hogy nem, inkább maradok otthon. Tehát ez a tanulj meg nemet mondani, ez viszont tényleg gáz, mert ez csak akkor érvényes, hogyha éppen ezzel van a problémád. Hogyha igen, nem tudsz mondani, és ezt elolvasod, és nem vagy benne tudatos, akkor lehet, hogy tök rossz irányba visz, mert azt mondod utána, hogy tök jól csinálom, hát én nemet mondok mindig. De akkor lehet, hogy most ugye ezen gondolkodtam az előbb, hogy 10 dologra mikor tudsz te folyamatosan odafigyelni, hogy ez is teljesült, tudod, hogy minden másodpercben mindegyiket teljesítsd, és akkor elvileg minden oké lesz. Na de hát pont az az ügyesség, hogy amelyiket te a személyiségedből fakadóan automatikusan teljesítetted, azt le is húzhatod azok közül, amire figyelni kell. Így mondta nekem azt hiszem a Doláksali Róbert, hogy ő neki nagyon fontos a szabadság, de nincsen a legfontosabb dolgok között, mert ő már szabad. Tehát teljesül olyan emberekkel van, akiknek az elvárásai nem haladják meg az ő képességeit, egész életét így végig hűlte, művészkedte, szabadságoskodta, és most már hagyják, erre már külön nem kell odafigyelni. És akkor így vonatkozhat valakire az, hogy őt az irigység nem terheli, akkor figyeljen valami másra, a figyelmességre, vagy ugyanígy, ha te tudsz nemet mondani, akkor a 9-es pontot azt át is ugorhatod. Azért itt nekem például van gondom a nemet mondással, meg a Puzsér is elég sokszor említi ezt, és így ilyen, és már egy évtizednyi melóm van benne, hogy mondjam, de mindig... Nagyon jó vagy benne már, csak köz, mondom. Hogy rosszul éreztem magam sokáig, még indoklást csatolok hozzá, és akkor ott így tördelem a kezem, és azzal még rosszabb, mert akkor meg mindenféle, meg más következtetést vonnak le, holott valid, amit írok, azt szeretném, ha transzparens lenne, hogy értse, hogy nem vele van bajom, hanem ez a helyzet, és azért az nem fér bele, de ez még rosszabb, mint a másik, és ez így egyre rövidül az indoklás, meg a szabadkozás, és egyszerűen azt mondom, hogy tudod mit, ja, nem, én biztos nem jövök, vagy nem. És utána, amit magától gondol, hogy én mekkora szemét vagyok, az még mindig kisebb, mint amit akkor gondolna, ha elmondanám, hogy miért nem tudok menni, ezért csökken az indoklás száma, így nyerek időt, és nem arról van szó, hogy nem, tudod, nem, hát arról is van szó, hogy nem akarok menni, de hogy muszáj, nem, egyszerűen nincsen annyi idő a világon, mint a hány dologra igent kellene. Egyébként mondani. Annyira érdekes, hogy Robi és te is azt, arra hivatkozol, hogy azt gondolnák, hogy szemét vagy, és sose találkoztam még senkivel, aki azt mondta volna, de ha te találkoztál, de aki nem jött el egy programra, arra azt mondta volna, hogy annyira szemét, hogy még meg se indokolt, hogy hát nem engem számon kérnek, hogy jöhetnék többet, meg nem tudom, de pont ez az, amiért akkor még kétszer inkább nem jövök, mert szeretném azt csinálni, amit én szeretnék, és nem tartozom senkinek ezzel az elszámolással. Bizonyos darabszámmal élvezek dolgokat, bizonyosan nem, és feltételezem csak, és ez már viszont az én önzésem, és egy rossz nézőpont, hogy én ott hiányzom, egy csomószor észre se veszik, hogy nem mentem. És ez mekkora fontoskodás, hogy azt hiszem, hogy ott arról beszélnek, hogy miért nem jöttem, miközben nem is tudják, azokkal vannak elfoglalva, akik eljöttek, és ez a helyes, és ilyenkor leszerepelek saját magam előtt, ugyanakkor valamikor meg tényleg elhangzik, és a másik magára veszi, én azt gondolja, hogy miatta nem megyek valahová, miközben nekem az ilyen társas 6 főt meghaladó rendezvényekből van egy kvótám, hogy egyszerűen nem érzem jól magam, és én azt tudtam mondani 28 évesen, hogy nem megyek többé olyan szórakozó helyre, ahol a Hafannanát lejátszák, tehát hogy így én nem akarok táncolni, nekem abból semmi nem lett még, hogy én oda elmegyek és ugrálok, csak az, hogy sokat iszom, és ezt a szám. Akkor rúgok be, mikor már hazaértem, tehát az egésznek semmi értelme, és aztán így pár éve meg úgy voltam vele, hogy az ilyen üljünk be, meg amikor mondják, hogy ígyunk már meg egy sört, és én évek óta nem ittam sört, és ez egész, hogy annyira rossz utcába kanyarodtunk be, hogy már az elején visszakanyarodok, hogy és nem arról az emberről szól, akinek nemet mondok. Nekem úgy néz ki, hogy egy ilyen nagyon szépen felépített csapda legalábbis részemre, Eszter oldalára ez a lista, hiszen az egészre annyira könnyen tudok nemet mondani, és akkor mondhatnám, hogy az egész listára én nemet, de ki, és akkor kivéve a kilences, amit meg el tudok ezek szerint, vagy már meg tudok valósítani, úgyhogy nem tudom most akkor, hogy ez szabad-e vagy nem szabad, de egy biztos, hogy van benne egy ilyen ön ellentmondás, hogy benne van a pontok közt az, hogy tudj nemet mondani, és előtte 8 pontban mindenféle kívülről jött tanácsok, hát ezekre én mindre akkor tudok már nemet mondani. Úgyhogy behúztam magamnak de a hát 9-est. Ez csak az a pont, Zoli, hogy akkor azzal nem kell foglalkozz, a többit meg azért kritizáljuk egyszerre, mert mindenhez így állunk, hogy kritikával szemléljük, de az akkor azt kéne jelentse, hogy nem mindent kifikázunk, hogy semmi értelme, hanem hogy egy random 10-es listáról legalább 3 dolognak elvileg értelmesnek kell lennie. Egyébként és ezt keressük. Én ebben tényleg nagyon rossz vagyok ebben a nemetmondásban, és ebből van, gondolom, visszatérően a munkám kapcsán is, mert nyilván vannak dolgok, amire nemet kellett volna mondani, nem mondtam nemet, de onnantól már számítanak rá, tehát így egy idő után elfogy az idő meg az energia, és valami sérülni fog, vagy nem úgy készül el, de ugyanez a magánéletben, ezek a privát, meg például nekem tegnap jött a semmiből egy üzenet, hogy aznap este a babaszületés kapcsán valahol összegyűlés, és így vasárnap estére semmi hangulatom nem volt az, hogy én elinduljak, ráadásul alkot fogyasztani. És nem tudtál nemet mondani? Nem tudtam. Hát akkor lehet, hogy mégiscsak a 9-es ponttal is dolgod lesz. Így van, lesz dolgom vele, és így utólag viszont azt kell mondjam, hogy nem is bántam meg. Viszont a 10-es pont volt az, amellyel kapcsolatban most éppen jól jártál el, az a 10-es pont, hogy ismerd el magad. Te elismerted magad, hogy a 9-es pontban milyen jó vagy, majd elmondtad, hogy tegnap előtt nem sikerült. Tegnap, igen. Ez érdekes. De ez meg nem ugyanaz egy picit, mint a szeresd magadat, vagy hogy fejezte ki magát? magát. Tehát, szerintem nem egyébként, mert ott az van, hogy légy jó magadhoz. Az ismerd el magad, az nekem az nagyon sokáig egyáltalán nem ment. Egy ideje néha felbukkannak pillanatok, amikor így, és akkor mosolygok, hogy ez jó volt. Neked ez az egyes pont, Zoli. Igen? Aha, jó, szerintem ezzel tök sokat érdem. Valakinek ezzel érdemes sokat foglalkozni, úgy, ahogy a Robinak a nemetmondással, úgy neked akár ezzel, mert szerintem én még mai napig jobban elismerlek téged, mint te saját magadat, és szerintem egy tök jó mindenféle képességedet tekintve egy tök jó csávó vagy. Nagyon kedves. És sokszor azt érzem, hogy így visszakérdezel, hogy de tudtad, láttad? Egyébként igen, erről szól nagyjából a problémámnak a... Hányan? Fizikai megvalósulása, a folyamatos elismerésre várás, de hogy a légy kedves magadhoz, az viszont nem teljesen ez szerintem, azt nem tudom, hogy azt tudom-e már gyakorolni. Nem tudom. Ez az ismered el magad, ez már alakulgat. De végül is tiéd a lista, úgyhogy a 10-es pontot is nyújt. Nem az enyém a lista, Zoli. Bocsát, te hoztad, tehát csak most a 10-esre rácsúsztunk, úgyhogy nem te vezetted föl. Nem, semmi baj, tök jó. Ismerd el magad, meg dicsérd magad, akkor, hogyha nem ez a problémád éppen, meg nem ez a problémája másoknak veled, hogy egyfolytában dicsekszel, mert akkor viszont egy picit vegyél vissza. Igen, ha ilyen grandiozitás komplexusban nem is csináltam. Itt egyesek. Osztott arról, hogy itt akkor ezt átugorhatod szerintem.